Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drums. Witam ponownie w japońskiej odsłonie Dzikiej Karty w programie trzecim Polskiego Radia. Do godziny czwartej mam przyjemność grać dla Państwa japońską muzykę sprzed kilkudziesięciu lat. Ambient, neoklasykę i odrobinę folku. Thank you. No, proszę Państwa, nie będę ukrywał, że na horyzoncie widzę już powoli granice swoich możliwości, jeżeli chodzi o przygotowywanie audycji na temat japońskiej muzyki z okolic ambientu. Przypominam, że początkowy plan zakładał nie więcej niż jedno lub dwa takie wydania Dzikiej Karty, ale ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, połączonemu oczywiście z ogromną radością, temat ten bardzo Państwu przypadł do gustu i zmobilizowało mnie to oczywiście do jeszcze głębszych poszukiwań w tych muzycznych rejonach. Ale są pewne granice, wynikające na przykład z odległości, jaka dzieli Polskę i Japonię. Rynek wtórny z płytami w Japonii jest dość specyficznym rynkiem, przede wszystkim rynkiem zamkniętym na resztę świata, więc to komplikuje sprawę z dostępnością tych płyt zarówno w Polsce, jak i w ogóle w Europie. Mam jeszcze coś w zanadrzu, ale po prostu czuję się w obowiązku uprzedzić Państwa o nadchodzących zmianach. Nie martwmy się może jednak na zapas. Dzisiejszą audycję otworzył zespół Mekong Dzu, który tworzyły dwie japońskie artystki, Asuka Kaneko i Mieko Shimizu, oraz Graham Dowdell, angielski perkusjonista oraz kompozytor. Zwracam Państwa uwagę na nazwisko Shimizu. W poprzednich audycjach słuchaliśmy muzyki Yasuaki Shimizu, który swoją drogą w ostatnich miesiącach cieszy się sporą popularnością. W zeszłym roku występował nawet na OFF Festiwalu w Katowicach. I okazuje się, że to brat Mieko Shimizu. Taka mała ciekawostka, która nawet mnie zaskoczyła. Mekong Dzu na koncie mają tylko jeden album, Minimal Dance z 1995 roku, i to właśnie z tego albumu słuchaliśmy nagrania Old House. Początek dzisiejszej audycji należy do kobiet, z tego co widzę, ponieważ przed nami Satsuki Shibano, artystka cały czas aktywna na scenie. W tym roku wydała na przykład album dla jednej z moich ulubionych wytwórni, Revenge International, ale my sięgniemy po jej album z 1991 roku, Rendezvous. Thank you. Satsuki Shibano i album Rendezvous, na którym pani Shibano zmierzyła się z kompozycjami przede wszystkim Pascala Comlada, który był dla niej ogromną inspiracją w tamtym okresie. Trzeba jednak zaznaczyć, że podeszła do tematu w dość niebanalny sposób, dzięki czemu dostaliśmy album nie klasyczny, a o wiele bardziej eksperymentalny. Na płycie znajdziemy przede wszystkim mnóstwo sampli i dość wyraźną obecność automatów perkusyjnych i to właśnie te elementy sprawiły, że eksperymenty jednak nie są głównym tematem audycji. Jest tu również miejsce na folk. Thank you.

to mała pozostałość po mojej poprzedniej dzikiej karcie, w której prezentowałem japoński ambient z odrobinę większym naciskiem na folk, także po więcej właśnie takich brzmień zapraszam na internetową stronę Polskiego Radia, gdzie znajdziecie Państwo archiwum audycji. Słuchaliśmy Takio Ito oraz Takio Band z nagraniem Soranbushi z płyty Takio Soranbushi. Przed nami natomiast Hajime Mizoguchi, którego już kiedyś mieliśmy okazję słuchać. Tytuł nagrania to Guernica. Numer rozpoczyna się dość klasycznie i, jak ja to lubię nazywać, cukierkowo, ale po około 3 minutach trochę zmienia kierunek. Thank you. Hajime Mizuguchi oraz Jaskas. To właśnie jego słyszeliśmy w tym nagraniu na instrumentach perkusyjnych. Był to utwór Guernica, a album Oasis Behind the Clear Waters. Witam wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Ja nazywam się Daniel Drams, a audycja to Dzika Karta, w której prezentuję dziś japońskie nagrania z lat 80. i 90. poprzedniego wieku. W tym momencie słuchamy Keita Uino. Album to Healing Feeling, na którym możemy przekonać się, jak brzmi sterzenie japońskiej estetyki z rastafarianizmem. Nagranie nosi tytuł Asa no Mezame. Thank you. Dzika karta. Thank you. bajkowo zrobiło się w tym ostatnim kwadransie dzisiejszej Dzikiej Karty. Na początku za sprawą Tomoyuki Asakały i nagrania Suiren no Hanani Yadorikisu. A teraz dzięki Majiru no Madoromi od Ken Ichiro Isody, który przed miesiącem otwierał wydanie mojej Dzikiej Karty, a dziś je zamyka. Do japońskiego ambientu wrócimy jeszcze w te wakacje, chociaż proszę pamiętać o tym, co mówiłem na początku audycji. Źródło z japońskim ambientem powoli wysycha. To nic złego. Zrobimy miejsce na całe mnóstwo innej muzyki. Szczegóły niebawem, a póki co czas się pożegnać, powiedzieć dobranoc lub dzień dobry dla wszystkich tych, którzy już oficjalnie rozpoczęli niedzielny dzień. Ja nazywam się Daniel Drams i miałem wielką przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydanie Dzikiej Karty w Trójce. Thank you. Thank you.